și dragostea pe vin cosi. Când e seară după a sfinți, când soarele arde cum e focul, eu cu nica să ne găsim locul. Când soarele arde cum e focul, eu cu nica să ne găsim locul. Și mă curcă să ne apuce zorile pe lungă și să stăm pe floare de cipoare, să ne apuce zorile cu soare și să stăm pe floare de cipoare, să ne apuce zorile cu soare. Cuță la lună, măi stai neică și nu te culca, sărută-mă și spune-mi ceva, spune-mi neicuță că mă iubești, alta în sat ca mine nu găsești. Vorbe multe, furile pe lungă să ne asculte, măi stai neică și nu te culca, să mă satur de gurița ta, sărută-mă neică, uite așa, să mă satur de gurița ta.